मैंने जो तुम्हें चाहा, क्या इसमें खता मेरी? ये तुम हो, ये आईना, इंसाफ जरा करना। इस नदी को मेरा आईना मान लो, इस नदी को मेरा आईना मान लो, कि मोहब्बत का बहता नशा तरंगों में धड़कन लरजता जिगर, रक्स करते कमल थर थराता भंवर, तरंगों में धड़कन लरजता जिगर, रक्स करते कमल थर थराता भंवर, ये छींटे किसी की तमन्ना न हो, कहीं आपके हाथों तन्हा न हो, इस उफक को मेरा आईना मान लो, मन कहे राज की दास्तां इस नदी को मेरा आईना मान लो। तनी डोरियों पर सदी जिंदगी, इशारों पे चढ़ती उतरती खुशी, हवाओं को इतनी इजाजत न दो, कि औरों का भी सब्र तौबा करो, इस नदी को मेरा आईना जान लो, इसलिए